حسن جمیل ڈی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. شکریہ. دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا اسٹینڈ مین روڈ پیر ودائی راول پنڈی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی دحا الارض بمشیئته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش بقوته وقدرته واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، آپ حضرات بھی بڑی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشقت سے تشریف لائے ہیں، میں بھی بہت سخت تھکا ہوا ہوں. تو مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا، اتنی تھکاوٹ ہے مجھے. ہمارے ساتھیوں نے طے کر دیا تھا بھائی ادھر بھی آ کے بات کرنی ہے، اس لیے آنا بھی مجبوری تھا. تو مختصر خلاصے کی بات عرض کر دوں، اللہ تعالی کا راضی ہونا ہماری زندگی کی کامیابی ہے، اللہ تعالی کا ناراض ہو جانا ہماری زندگی کی ناکامی ہے. یہ ذہن، یہ مفہوم اس وقت لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا ہے. ساری دنیا کا مسلمان ہو یا کافر ہو، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. وہ صرف یہ دنیا اور اس کی ظاہری زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آخرت کے بارے میں بالکل بے خبر ہیں. جس اللہ تعالی نے ہمیں بنایا، ان پہاڑوں کو گاڑا، زمین کو بچھایا، درختوں کو رنگ دیا، بنانے والا بنی ہوئی چیز کو زیادہ بہتر جانتا ہے، اس نے بتایا کہ یہ ساری دنیا یہ اس طرح ہے کا سراب بقیت یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. کبھی سڑک پہ دھوپ پڑتی ہے تو پانی نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں تو پانی آگے چلا جاتا ہے. تو سڑک تھی, پانی تو تھا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو تمہیں نظر آ رہا ہے, جو تم جمع کر رہے ہو, جو تم اکٹھا کر رہے ہو, جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو, اپنی اصل میں ایسے ہے جیسے تمہیں ریت میں پانی نظر آئے, سڑک پہ پانی نظر آئے, تم اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو, یہ پانی یہ پانی یہ پانی, تو بھاگتے بھی رہتے ہو بھاگتے بھی رہتے ہو, پانی بھی ہاتھ میں نہیں آتا. تو یہ مثال دے کے بات کیا سمجھا رہے ہیں, ہمارے ہاتھ تو بہت کچھ آ جاتا ہے, گھر بن جاتا ہے, گاڑی آ جاتی ہے, پیسے آ جاتے ہیں, دکان بن جاتی ہے, تجارت ہو جاتی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں دھوکہ نہیں ہے, یہ تو بہت کچھ ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے امر کو نافذ کرتا ہے اور موت ہماری رگ رگ سے روح کو نکالتی ہے, حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا, موت پر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو سب دھوکہ تھا, تو کچھ بھی نہیں, سب ختم ہو گیا. مثال دیا کرتا ہوں, بڑی بہت 1 کروڑ 10 کروڑ 100 کروڑ کو اگر صفر سے ضرب دو تو وہ صفر ہو جاتا ہے, 10 کروڑ کو صفر سے ضرب دو وہ صفر ہو جاتا ہے. ساری بٹل کی زندگی کی محنت اور کمائی جب موت سے ضرب کھائے گی تو نتیجہ صفر ہو جائے گا. لم یجدہ شیئا, کچھ بھی نہیں تھا. میں تو ایسے پاگلوں کی طرح بھاگتا رہا, یہ میرا یہ میرا یہ میرا یہ میرا, موت آئی تو سب پر آیا, کچھ بھی نہ میرا. اس لیے بھائیو, ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہ ذہن بنانے کی محنت کر رہے ہیں, اپنے آپ بھی اور آپ کا بھی, اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں اوروں پر بھی محنت کرو کہ وہ یہ بات اپنے دلوں میں اتار لیں کہ اللہ کا راضی ہو جانا زندگی کی کامیابی ہے, اللہ تعالیٰ کا ناراض ہو جانا زندگی کی ناکامی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے, الا وان روح الاسلام دائرہ فدوروا مع الكتاب حيث دار, کہ سنو آج اسلام کی چکی حرکت میں ہے, اسلام زندہ ہے, میری کتاب زندہ ہے, تمہیں کتاب جدھر کو چلائے ادھر چلنا, جدھر سے روکے ادھر سے رک جانا. فدوروا مع الكتاب حيث دار, کتاب کے ادھر چلو تو ادھر چلنا, ادھر مت جاؤ تو اس سے رک جانا, جو اللہ کہے وہ کرنا, جس سے روکے اسے چھوڑ دینا. یہ اور آپ نے کہا یہ آج ہو رہا ہے, ایک زمانہ آنے والا ہے. الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب, ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی دوڑ اور بادشاہیاں, تجارتیں, وزارتیں, صدارتیں, ان کا راستہ اور ہو جائے گا اور میرے قرآن کا راستہ اور ہو جائے گا. اب تم دنیا کی دوڑ لگاتے ہو تو قرآن ہاتھ سے جاتا ہے, قرآن کو پکڑتے ہو تو دنیا کی دوڑ ہاتھ سے جاتی, دنیا نہیں ہاتھ سے جاتی, دنیا کی دوڑ, حرص, حوث, حکومتیں, سیاست, ممبریاں, صدارتیں. تو کیا کرو؟ تو آپ نے فرمایا فلا تفارق الکتاب, حکومت چھوڑ دینا, کتاب نہ چھوڑنا, قرآن نہ چھوڑنا, تجارت چھوڑنی پڑے, زراعت, سیاست, ممبریاں, افسریاں, وہ جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہوں چھوڑ دینا. لا تفارق الکتاب. الا وانه سیولی علیکم ام امرا, ایک وقت آئے گا تم پہ حکمران ایسے آئیں گے, ان اطعتموہم اضلوکم, ان خالفتموہم قتلوکم, تم پر ایسے حاکم آئیں گے, حکومتیں آئیں گی, ان کے ساتھ چلو گے وہ خود بھی گمراہ ہیں, تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے, خود بھی دوزخ میں جا رہے ہیں تمہیں بھی دوزخ میں لے جائیں, ان کے ساتھ نہیں چلو گے تو تمہیں خوار کریں گے, قتل کریں گے, تمہاری دنیا خراب کریں گے. قالوا وماذا نسمع یا رسول اللہ, تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ ہمیں صبر کرنا, صبر صبر کرنا, کونوں کا آل عیسیٰ, صبر کر جانا, سہ جانا ان کا ظلم, سہ جانا, اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا تھا وہ کر دینا. حملوا علی الاخشاب, وہ سولیوں پہ لٹک گئے, وہ نشر بالمناشیر, وہ آروں سے چیر دیے گئے, اور ایک اور حدیث میں تھے یمشط بامشاط الحدید ما دون لحمه وعظامه، ان کے گوشت میں کنگھیاں لوہے کی ایسے ڈالتے تھے پھر ان کی بوٹیاں اتار لیتے تھے اس طرح. انہوں نے کہتے کل میں اسلام چھوڑ دو، وہ کہتے نہیں چھوڑتے، تو ان کی بوٹیاں اتار دیتے تھے. آپ نے فرمایا لمیتۃ فی طاعۃ اللہ خیر من حیاۃ فی معصیۃ الخالق، یاد رکھنا فرما برداری میں مر جانا یہ نافرمان بن کر زندہ رہنے سے بہتر ہے. یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ حکومتوں کی دوڑ میں اگر اللہ ناراض ہو رہا ہو تو حکومت چھوڑ دو. ما اوحی الی ان اجمع المال و اکون من التاجرین بل اوحی الی ان سبح بحمد ربک و کن من الساجدین و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین. یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ وہ تجارت جو تمہیں اللہ اس کے رسول کے حکموں کے خلاف لے چلے وہ تجارت چھوڑ دینا، سود چھوڑ دینا، جھوٹ چھوڑ دینا، ناپ تول کی کمی چھوڑ دینا، بددیانتی چھوڑ دینا، یہ تجارت نہیں ہے، یہ دوزخ کی آگ ہے جو کوئی اکٹھا کرتا ہے. تو میرے بھائیو اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بناؤ. اللہ راضی ہو گیا تو سارے کام بن گئے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو یہ جہان میں کچھ دن اللہ دے دیتا ہے، کچھ وقت کے لیے مل جاتا ہے، اللہ کافر کو بھی دیتا ہے مسلمان کو بھی دیتا ہے، لیکن موت کے بعد بہت بڑی تباہی آنے والی ہے جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا. یا ابن آدم لا تتحمل سخطی ولا تطیق عذابی فتعصینی، میرے بندے میری نافرمانی کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تم میں طاقت نہیں کہ تیرا جسم یہ آگ برداشت کر سکے، اور تم میں طاقت نہیں کہ میرے غصے کو برداشت کر سکے. گانے سننے سے پہلے سوچ لینا اس میں دوزخ کا پگھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا. کسی کی بیٹی کو نظر اٹھانے سے پہلے سوچ لینا اس میں آگ کے کیل اتار دیے جائیں گے. سود کھانے سے پہلے سوچ لینا پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو ڈال دیے جائیں گے، پیٹ کے اندر سانپ چلے جائیں گے، اندر بچھو چلے جائیں گے. جو سود کھانے والے کو اندر سے کاٹیں گے، وہ باہر سے کاٹتا ہے تو 40 سال انسان تڑپتا رہتا ہے، اور جس کو پیٹ کے اندر سانپ چلا جائے گا، بچھو چلا جائے گا، اور اس کا پیٹ ہوگا جیسے یہ پہاڑ ہے، ایسے بڑا اس کا پیٹ ہوگا، اور سانپوں سے بھرا ہوا ہوگا اندر، بچھوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور اس کو کاٹے گا اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ناراضگی میری نافرمانی کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ آنا تم نے میرے پاس ہی ہے. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ان سے کہہ دو میں غافل نہیں ہوں. کن سے؟ نافرمانوں سے. تو اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ کان انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، میں انہیں مہلت دے رہا ہوں جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، اس دن کے لیے مہلت ہے ایک وقت. اور مہلت کتنی رہ گئی باقی؟ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ کہہ رہے ہیں ابھی بڑی دور ہے، ہم کہہ رہے ہیں قریب آ چکا ہے. عزفت العازفہ، وہ یوں سر پر آ چکا ہے. انذرہم یوم العازفہ، انذرہم یوم الحسرہ. عزفت العازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ وقت آ چکا ہے اور بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے. ہمارے نبی نے کہا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اس طرح بھیجے گئے ہیں. تو اس دن کے لیے اللہ مہلت دیتا ہے اور نیک کا امتحان لیتا ہے، کافر کو مہلت دیتا ہے. ایک حدیث بڑے زمانے بعد یاد آئی، یقول البلاء کل یوم الى این اتوجہ یا ربی، مصیبت اللہ سے صبح اٹھتے ہی پوچھتی ہے یا اللہ میں آج کہاں جاؤں؟ تو اللہ کہتے ہیں اولی طاعتی الى احبائی و اولی طاعتی، جا دیکھ لے جو جو میرے دوست ہیں میرے فرما بردار ہیں ان کے گھر چلی جا. مصیبت کو اللہ کہہ رہے ہیں کیوں؟ ابلو بکی اخبار ہوں، دیکھوں گا پکے کے کچے. اختبر بکی صبر ہوں، ان کے صبر کا امتحان لوں گا. امحص بکی ذنوب ہوں، ان کے گناہوں سے ان کو پاک کر دوں گا، تھوڑی سی تکلیف دیکھا. ارفع بکی درجت ہوں، ان کے درجے جنت میں بلند کر دوں گا. یقول الرخاء کل یوم، مال دولت پوچھتا ہے یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ روزانہ صبح اللہ فرمایا تھا الى اعدائی و اولی معصیتی، جا میرے دشمنوں کے گھر چلے جاؤ. یہ دشمنوں کے گھر کیوں؟ کہا ازید و بذالے کا تو غیانہم، ان کی بدماشی اور بڑھے گی، اضاعف و بذالے کا عذابہم، ان کا عذاب بھی دگنا ہوتا چلا جائے گا، اکثر بکا علی غفلتہم، ان کی غفلت بڑھتی چلی جائے گی، اور عجل لکا بہم، اور ان کی کوئی اگر نیکی ہے تو اس کا بدلہ انہیں دنیا میں مل جائے گا اور آگے ختم ہو جائیں گے، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آگے دوزخ کی آگ کے سوا ان کے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا. تو یہ اللہ کا امتحان کا گھر ہے بھائیو، یہاں کبھی اچھے سولی پہ لٹکا دیے جاتے ہیں اور بروں کو تخت دے دیا جاتا ہے، کبھی اچھوں کو تخت پہ بٹھا دیا جاتا ہے، بروں کو لٹکا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ باطل کو پکڑے اور ایمان والوں کو اونچا کرے، اس کا ایک ضابطہ اللہ نے بتایا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ایمان اچھا کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہی سب سے اونچے ہو گئے، اللہ تمہیں سب سے اونچا کر دے گا، کب؟ جب تمہارا ایمان ٹھیک ہو جائے گا، جب تمہارا عمل ٹھیک ہو جائے گا، جب تم اللہ کو راضی کرو گے اللہ تمہیں بلند کر دے گا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، جب تم ایمان والے ہوگے تو میرے ذمے ہوگا تمہاری مدد کرنا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جب تم ایمان والے ہوگے تو میں اسی طرح تمہاری مدد کر کے دکھا دوں گا جیسے میں نے پہلوں کی مدد کی. تو بھائیو یہ ذہن ساری دنیا کا بنے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تب جا کر ہماری دنیا بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی. ہماری دنیا کے بننے کا راستہ بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، ہماری آخرت کے بننے کا راستہ بھی اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. ہمارے اسباب میں کمی ہو اور اللہ کی مدد شامل حال ہو، میدان ہمارے ہاتھ میں ہوگا. ہمارے اسباب بہت زیادہ ہوں، اللہ ہم سے ناراض ہو، میدان دشمن کے ہاتھ میں ہوگا. ہم کمزور ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو، کامیابیاں ہمیں ملیں گی. ہم قوی ہوں، اللہ ہم سے ناراض ہو، کامیابیاں اوروں کو ملیں گی. تو بھائیو اللہ پاک کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اور اللہ تعالی کی رضا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں چھپی ہوئی ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. دیکھو یہ اللہ کی ناراضی کی نشانی، میں ابھی آ رہا تھا راستے میں دیکھ رہا تھا پانی ختم ہے، چشمے خشک ہیں، دریاؤں نالوں کا پانی تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے، اتنے اونچی بلندیاں، اتنے اونچے پہاڑ اور بارش نہ ہو، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے ضلع ملتان میں پھر رہا ہوں، اتنی دھوپ میں تپش. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ناراض ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا یا اللہ تیری ناراضگی کی نشانی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بارش میں روک لیتا ہوں جب وہ مانگتے ہیں. امطر علیہم ابان حصادہم و امنہ ابان زرعہم، میں بارشیں روک لیتا ہوں جب وہ کھیتیاں پانی مانگتے ہیں، جب بندے پانی مانگتے ہیں، اور جب وہ نہیں مانگتے تو ان پہ برسانی شروع کر دیتا ہوں. وہ اجعل الملک الی سفہائہم، حکومت بے وقوف لوگوں کو دے دیتا ہوں. والمال الی بخلائہم، پیسہ کنجوسوں بخیلوں کو دے دیتا ہوں، نہ اپنے پر خرچ کرتے ہیں نہ کسی اور پہ خرچ کرتے. کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، جب تو خوش ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو امطر علیہم ابان زرعہم، جب ان کی کھیتیاں پانی مانگتی ہیں میں پانی برسانا شروع کر دیتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے رات کو برساتا ہوں، دن میں نہیں برساتا تاکہ دن میں کاروبار میں تکلیف نہ ہو. وَإِمْ أَمْنَهُ إِبْبَانَ حَسَادِهِمْ، اور جب ان کی کھیتیاں پک جاتی ہیں میں بارش بند کر دیتا ہوں تاکہ وہ کاٹ کے گھر لے آئیں. اجعل الملک الى حلمائهم، میں حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں. صرف سمجھدار بھی نہیں، وہ سمجھدار بھی ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوتے ہیں، حلیم لوگوں کو جو اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، علم والے بھی ہوتے ہیں، مسائل کو سلجھانا بھی جانتے ہیں، لوگوں کی ہمدردی بھی جانتے ہیں، لوگوں کا درد اپنا درد سمجھتے ہیں، ایسوں کو حکومت دیتا ہوں. محمود غزنوی کے پاس ایک شخص آیا، کہا میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے. کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا آپ کا بھانجا، بہن کا بیٹا رات کو آتا ہے میری بیوی کے ساتھ، وہ زیادتی کرتا ہے، مجھے گھر سے نکال دیتا ہے، میری کوئی سننے والا نہیں. تو محمود غزنوی نے کہا تو میرے پاس پہلے کیوں نہیں آیا؟ اور اس نے سب سے پہلے داروں سے کہا جب یہ شخص آئے مجھے اسی وقت کی خبر دی جائے، مجھے اسی وقت بتایا جائے. تیسری رات تھی کہ وہ شخص آیا، روتا ہوا محمود کو اطلاع کی گئی, وہ اسی وقت تیزی سے ہتھیار سجا کے نکلا, سیدھا اس کے گھر گیا. تو وہ نوجوان اس کے گھر میں داخل تھا تو اس نے جاتے ہی پہلے چراغ بجھایا اور ایک تلوار کے وار سے اس کا سر اڑا دیا. پھر وہ زمین پہ گر گیا. میں کہیں وہ ہے کہ ایس کنی تیرا ستیاناس ہو, پانی لیا بھاگ کے. تو وہ ڈر گیا, پتہ نہیں کیا ہوگا سلطان کو. وہ گیا بھاگ کے پانی لایا, اس نے پانی پلایا. میں کہا چراغ جلاؤ. چراغ جلایا تو اس نے لاش کو دیکھا تو کہا الحمدللہ. تو اس نے پوچھا کہ سلطان یہ کیا قصہ ہے, آپ نے چراغ بجھایا قتل کے بعد پانی مانگا پھر الحمدللہ, یہ کیا قصہ ہے؟ تو سلطان محمود نے کہا کہ جس دن تو میرے پاس فریاد لے کر آیا تھا میں نے قسم کھائی تھی نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک تیری فریاد کو نہ پہنچاؤں گا. تو میں تین دن سے بھوکا بھی تھا پیاسا بھی تھا. اجعل الملک الہ علماء ہیں, اب تو خالی کہانیاں سنانے کے رہ گئے ہیں. جیسے ہم ویسے ہماری حکومتیں, اس میں کیا گلا ہے؟ ہم چھوٹے ظالم و بڑے ظالم. چھوٹے ظالم پہ بڑا ظالم ضرور آئے گا, ضرور آئے گا. اور چراغ میں نے اس لیے بجھایا کہ اگر میری بہن کا بیٹا ہے تو کہیں میں تلوار اپنی صحیح استعمال نہ کر سکوں اور رشتہ داری کی وجہ سے میرا ہاتھ نہ ہل جائے. اور الحمدللہ میں نے اس لیے کہی ہے کہ میرے خاندان کا ہی نہیں ہے, میری بہن کا بیٹا تو دور کی بات ہے, کوئی اور ہے جو میرا نام استعمال کر کے تجھ پر ظلم کر رہا تھا. جب اللہ خوش ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو حکومت دے, جب ناراض ہوتا ہے تو ان کو دے دیتا ہے جن کے دل بھیڑیے سے بھی زیادہ خون خوار ہوتے ہیں, جن کے منہ کو خون بکریوں کو کھاتے کھاتے کہیں آ کے بھیڑیا رکتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو سزا دیتا ہے تو ان پر ایسے ظالم انسانوں کو بٹھا دیتا ہے. قلوبہم قلوب الذئاب والسنتہم احلی من السکر, ان کی زبانیں میٹھی ہوتی ہیں شہد کی طرح اور ان کے دل خون خوار ہوتے ہیں بھیڑیوں کی طرح. اور جب خوش ہوتا ہے تو پھر حکومت اہلوں کو دیتا ہے, سمجھداروں کو دیتا ہے, حلیم کو دیتا ہے, اللہ سے ڈرنے والوں کے ہاتھ میں لگام دیتا ہے. یہ الیکشنوں سے حکومت نہیں آتی, اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اس کو لاؤ, چنگیز خان نے جب سمرقند پر حملہ کیا, پہلا شہر جو چنگیز خان نے فتح کیا 610 ہجری میں, تو اس نے کہا لوگوں جس اللہ کو مانتے ہو اسی کا بھیجا ہوا عذاب آیا ہوں, جس اللہ کو مانتے ہو اسی کا عذاب آیا ہوں. 40 سال میں کوئی 60-70 شہر ایسے زمین سے مٹ گئے جس میں ایک ایک کی آبادی 15 سے 20 لاکھ, 5 لاکھ سے 20 لاکھ تھی. ایک بغداد میں 15 لاکھ انسان قتل کیے گئے صرف بغداد شہر میں. 656 ہجری میں 15 لاکھ انسان قتل ہوئے. بھائیو اللہ کو مناؤ اگر اپنا کام ٹھیک کرنا ہے, اللہ کو مناؤ. یہ جا کے ایک ایک مسلمان کو بات سمجھانی, یہ ہے تبلیغ کا کام. اور اللہ کا راضی ہونا بڑا آسان, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ آ جائے, مردوں میں آ جائے, عورتوں میں آ جائے, بادشاہوں میں آ جائے, وزیروں میں آ جائے, سیاستدانوں میں آ جائے, حکمرانوں میں آ جائے, تاجر میں آ جائے, زمینداروں میں آ جائے, حضور کے طریقے والی تجارت ہو. اسلام اور بخل کا کوئی جوڑ نہیں, اسلام اور ظلم کا کوئی جوڑ نہیں. سود لینے والا, اس لیے اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. دیکھو نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے, سود کھانا نماز چھوڑنے کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے, قتل کرنا بڑا گناہ ہے اور سود کھانا اس کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے, زنا کرنا بڑا گناہ ہے, لواطت اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب مرد مرد سے شہوت پوری کرتا ہے تو یہ پہاڑ کانپنے لگتے ہیں کہ اب عذاب آیا, اب عذاب آیا, اور فرشتے ڈر کے آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں کہ اب اس بستی کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. سود کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے. سود کے خلاف اس لیے اعلان جنگ ہے کہ اللہ کے بندوں کا اس میں خون چوس لیا جاتا ہے اور اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے. زنا کیا دو اس میں آئے, لواطت میں دو آئے, جھوٹ میں ایک شخص نے جھوٹ بول, ماں باپ کی نافرمانی ایک نے کی, نماز نہیں پڑھی ایک نے, روزہ نہیں رکھا, ایک نے قتل کیا, ایک نے. جو سود کھانے والا ہوتا ہے وہ ہزاروں گھروں کے چراغ بجھا دیتا ہے, وہ ہزاروں کے بیٹوں کے منہ سے نوالے چھین لیتا ہے. اس لیے اللہ کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف. تو تجارت تو ہو پر حضور والے طریقے کی ہو. حضور والے طریقے کی تجارت کیا ہے؟ اپنے نفع کے ساتھ مسلمان گاہ کی خیر خائی بھی مانگو, گاہ کی بھی خیر خائی چاہو. جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا خریدا, نوکر سے کہا خرید کے لاؤ. وہ لے کے آیا, جب 300 روپے میں سودا ہو گیا. جب گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑا مہنگا تھا, مالک کو خود پتہ نہیں اپنی چیز کی قیمت کا. تو وہ مالک سے کہنے لگے, تیرے گھوڑے کے 400 روپے تجھے دے دوں, 400 درہم. کہنے لگا, جی بڑی اچھی بات. کہا, اگر 500 کر دوں؟ کہ اس سے بھی اچھی بات ہے. کہا, 600 کر دوں؟ کہ اس سے بھی اچھی بات ہے. کہا, 700 کر دوں؟ وہ جو بیچنے والا تھا وہ چکر میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کبھی خریدار نے بھی قیمت بڑھائی؟ یہ جو دکاندار بیٹھے ہیں, کبھی انہوں نے بھی سودا دیتے ہوئے یہ کیا کرتے ہیں, قیمت بڑھاتے ہیں. اور جو لینے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ قیمت گھٹاتا ہے. گھٹاؤ وہ کہتا ہے نہیں, کہتا گھٹاؤ وہ کہتا ہے نہیں. یہاں الٹا ہو رہا ہے, خریدنے والا قیمت بڑھا رہا ہے, بیچنے والا حیران ہو کے سن رہا ہے. پھر کہنے کہ 800 دے دوں؟ وہ کہنے کہ میں تو 300 پہ بھی راضی تھا. کہنے کہ 800 دے دو, گھوڑا رکھ لو. جب وہ چلے گیا تو ان کے نوکر نے کہا, غلام نے یہ کیا کیا, میں تو 300 میں پکا سودا کر کے آیا, یہ 500 کس خوشی میں دیے ہیں؟ ارشاد فرمایا, اس کا گھوڑا 800 کا تھا, میں 300 میں رکھ کے اللہ کو کیا جواب دیتا, جبکہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا مسلمان کی خیر خواہی چاہوں گا. تو بھائی یہ تجارت بٹل میں ہو رہی ہے, بٹگرام میں ہو رہی ہے, شنکاری میں ہو رہی ہے, مانسرا میں ہو رہی ہے, پورے پاکستان میں کوئی یہ تجارت کر رہا ہے. آنے والے کی خیر خواہی چاہنا, یہ وہ تاجر ہے جس کا حشر اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تو ہر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو اپنا کر چلے, اس کو لے کر دنیا میں پھرنا, یہ ہے میرے بھائیو اس امت کی اضافی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے. کہ ہم اگر اللہ کی مدد کو لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ضروری ہے. سب سے پہلا مارکا جس میں حق و باطل ٹکرائے وہ بدر ہے. بدر اسلام کا ایک بنیادی ایک سنگ میل ہے, سنگ میل جہاں سے اسلام کی تاریخ بنی. ایک طرف پوری مسلح فوج کھڑی ہوئی ہے, 1000 آدمی ہیں جن میں 300 گھوڑ سوار ہیں, 700 تلوار والے ہیں, باقی نیزے والے ہیں. ادھر کون کھڑے ہیں؟ 313 آدمی کھڑے ہیں. یہ 313 بغیر تیاری کے نکلے ہیں, لڑائی کے ارادے سے نہ ذہنی طور پہ تیار ہیں نہ ہتھیار ہیں. سارے لشکر میں 8 تلواریں, 700 تلوار اور 8 تلوار, کیا مقابلہ ہے؟ 300 گھوڑ سوار, 2 گھوڑ سوار, کیا مقابلہ ہے؟ 60 اونٹنیاں, یہ کل سامان جنگ ہے بدر کی لڑائی کا, کل سامان جنگ. اور 1000 مسلح ہے اس زمانے کے سارے ہتھیاروں کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کا نبی سجدے میں پڑا ہوا ہے, ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبت, ان کو تو انہیں مار دیا تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ الفاظ بدر کے صحابہ کی عظمت کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا نبی ان کو اتنا اونچا مقام دے رہا ہے کہ اگر یہ مٹ گئے تو پھر تیرا نام بھی دنیا سے مٹ جائے گا. یہ ایسے بنیادی لوگ تھے. اور اس دن جو روئے ہیں اور اللہ سے مانگا ہے, کچھ بھی نہیں ہاتھ میں, اور ادھر سب نے بھی مانگا, اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم, سب مانگ رہے یا اللہ تو ہی کرے گا, تو ہی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لبیک, اللہ نے کہا لبیک, انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, میرے 1000 فرشتے آ رہے ہیں, کافر 1000 فرشتے بھی 1000. دوسری مدد آئی, ہاں ایک بات سمجھائیے, کہ فرشتوں کو نہ سمجھنا کہ فرشتوں سے کام ہوتا ہے, کام اللہ ہی کرتا ہے. ومن نصر الا من عند اللہ, کام اللہ ہی بناتا ہے. دوسری مدد آئی, اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ, اللہ نے نیند دے دی, سب سو گئے, تھکے ہوئے تھے سو گئے, تھکاوٹ دور ہو. تو تیسری مدد کیا آئیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے نیند اتار دی، وَيُنَزَّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے بارش کر دی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، شیطان کے وسوسے دور ہو گئے اور استقامت ہو گئی، قدم جم گئے اور اللہ تعالیٰ نے دلوں کو مضبوط کر دیا. پھر پانچویں مدد کیا آئی؟ کہ اللہ نے فرشتوں کو لڑنے کا حکم دے دیا. فرشتے آتے تو تھے ہمیشہ، لڑتے نہیں تھے، جنگ بدر میں فرشتے لڑے ہیں آج، یہ پہلی جنگ تھی جس میں فرشتوں نے آ کے لڑائی کی. اور اللہ نے ان کو بتایا کہ فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، ان کی گردنیں کاٹنا، ان کے ہاتھ کاٹنا. تو کہاں 313، کہاں 1000. جب لشکر آمنے سامنے ہونے لگے تو ایک ہوا چلی، جیسے ابھی ہوا آپ کو محسوس ہو، ایک زور سے ہوا آئی. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا کیسی ہے؟ آپ نے کہا جبریل آ گئے فرشتوں کے ساتھ. پھر ایک دوسری ہوا چلی، پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میکائیل آ گئے فرشتوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے منٹوں میں پانسا پلٹ کے دکھا دیا. اللہ کی مدد کو ساتھ لیے بغیر بھائیوں، نہ ہم دنیا کے ہیں نہ ہم آخرت کے ہیں. اور اللہ کی مدد کو لینے کے لیے راستہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی ہے. آپ کو اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کا نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے. لہذا اللہ تعالی نے آپ کو سب سے جدا بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے افضل بنایا. ابھی آپ بچے تھے، حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا آپ کی بڑی شان ہے. آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہ آپ چار پائی پہ لیٹے تھے، جیسے بچہ یوں یوں ہاتھ مارتا ہے، پاؤں مارتا ہے، ٹانگیں چلاتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے. تو کہا جب ایسے اوپر چودھری کا چاند تھا، کبھی ہاتھ مارتے مارتے آپ کا ہاتھ یوں اوپر جاتا تو آپ کے ہاتھ کے ساتھ ہی چاند بھی یوں ہو جاتا تھا. پھر آپ یوں کرتے تھے، چاند یوں ہو جاتا تھا، آپ کی حرکت سے چاند حرکت کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنعنی من البکا، چاند مجھے مجھ سے باتیں کرتا تھا، میرا دل لگاتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا. یحاکینی، چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا. جس کو آسمان کا چاند اس کے پنگھوڑے میں لوریاں دے اور کہانیاں سنائے، وہ کتنی اونچی شان والا نبی ہوگا. تو ہم کہتے ہیں ہر مسلمان اس عظیم الشان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر آ جائے، جس کو اللہ تعالی نے ساری دنیا کی سرداری عطا فرمائے. سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کا سردار ہوں. اللہ نے ہر نبی کو اس کے نام سے پکارا ہے، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا آدم، یا یحییٰ، یا زکریہ، یا ابراہیم، یا نوح، یہ سب کے نام لیے ہیں، یا عیسیٰ ابن مریم. لیکن اپنے نبی کو ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یا محمد نہیں کہا، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں خان صاحب، سردار صاحب، وکیل صاحب، آئی جی صاحب، مولانا صاحب، حافظ صاحب، قاضی صاحب. ہم بھی اپنے بڑوں کو لقب سے پکارتے ہیں، نام سے نہیں پکارتے. اللہ نے اور نبیوں کو نام سے پکارا، اپنے نبی کو ایک جگہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ ہر جگہ کا اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے مزمل، اے مدثر. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کے ساتھ پکارا ہے. پھر بعض لوگ آ کر کہتے یا محمد، تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پھیلائی، کوئی میرے نبی کا نام نہ لے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی بھی میرے نبی کا نام نہ لیا کرے، بلکہ ہمیشہ اس کو اس کے مبارک لقب سے پکارے. یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، نام نہیں لے سکتے. یہ اللہ نے احترام دیا اپنے نبی کا. بھائی ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ اپنے نبی کی عزت کریں اور اس کے طریقوں پر چلیں. تو وہ اللہ جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے، جس کی بادشاہی کو زوال نہیں، جب وہ فیصلے کرتا ہے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، جب وہ بچاتا ہے تو کوئی مٹا نہیں سکتا، جب وہ مارتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، جب وہ بچانے پہ آتا ہے تو چھری ابراہیم کے ہاتھ میں ہو یا فرعون کے ہاتھ میں ہو، ایک خلیل اللہ ہے اور ایک سب سے بڑا دشمن ہے. لیکن جب اللہ حفاظت کا نظام چلاتا ہے تو فرعون کی چھری موسیٰ کو نہیں کاٹ سکتی اور خلیل اللہ کی چھری اسماعیل کو نہیں کاٹ سکتی، چونکہ اللہ کے بچانے کا حکم آ گیا ہے. تو ہم اللہ کو اپنا ساتھی بنا لگے، اللہ تو آ جا، اپنے محبوب کی امت کو سنبھال لے، ہمارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے میں بار بار ایک ہی چیز کو دہرا رہا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت والی زندگی کو اپناؤ، اس کی مبارک سنت اور طریقوں کو اپناؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا ہے، اور پتھر بھی آپ کے پاس، آپ پتھر کے پاس سے بھی گزرتے تھے تو پتھر بھی کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، پتھروں کو بھی پتا چلتا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے. بے جان چیزوں کو درخت کے پاس سے گزرتے درخت کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام بخشا ہے. پتھروں پہاڑوں کو خبر تھی، اوہد پہاڑ کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی تو جیسے آپ نے یہ نرم گدا پیچھے رکھا ہوا ہے، وہ پہاڑ کا پتھر ہی نرم گدے میں تبدیل ہو گیا جب آپ نے ایسے ٹیک لگائی. اور اس پتھر کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے رسول زخمی ہیں اور انہیں اس وقت آرام کی ضرورت ہے. بے جان چیزیں بھی آپ کی نبوت کو محسوس کرتی تھیں. ایسے عظیم و شان رسالت کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فائز فرمایا اور ان کو یہ اتنا اونچا مقام بخشا. تو ہم ہر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا امتی بنے. طریقوں پر چلے، آپ مینا کی وادی میں اونٹ ذبح کر رہے تھے، ہم اپنے گھر کی مرغی پکڑیں تو ہاتھ میں نہیں آتی، گھر میں پہلی بکری پکڑیں تو شور مچاتی ہے. 100 اونٹ کچھ یمن سے آئے، کچھ دائیں بائیں سے خریدے گئے، وہ آپ کے لیے ہاتھ سامنے لائے گئے قربانی کرنے کے لیے. 5 اونٹ آگے آتے تھے، 1 اونٹ آگے حضور کے سامنے کھڑا کیا جاتا، آپ کھڑے کھڑے اس کو ذبح کرتے. اونٹ کو کھڑے کھڑے ذبح کرنے کا بھی طریقہ، اس کو یوں گردن میں سیدھا برچھا مارا جائے اس طرح، تو آپ نے سب کھڑے ذبح کیے. جب آپ یوں برچھا مارنے کے لیے اٹھاتے تھے تو جو پیچھے 4 اونٹ ہوتے تھے واپس میں لڑنا شروع کر دیتے کہ مجھے آگے جانے دو، دوسرا کہتا مجھے آگے جانے دو. اونٹوں میں لڑائی ہو رہی، پیچھے بھاگنے کی نہیں، آگے حضور کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. دیکھ رہے ہیں کہ جان جا رہی ہے، پھر بھی آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ہاتھوں ذبح ہونا چاہتے ہیں. یہ جان، یہ بے زبان جانوروں کی محبت تھی اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ. ہم سب تو روح والے، ایمان والے، بولنے والے، عقل والے، ہم اگر اللہ کے رسول سے محبت نہ کریں تو بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے میرے بھائیو، ہم ہر حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی بنائیں، اور آپ ایسے آسان طریقے لے کر آئے کہ غریب بھی اسے اپنا سکتا ہے، مالدار بھی اپنا سکتا ہے. اس شخص سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میری عزت سب سے زیادہ ہو جائے. کون نہیں چاہتا کہ اس کی عزت ہو، اس کا مقام ہو. یا رسول اللہ اريد ان اكون اكرم الناس، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری عزت ہو جائے، سب سے زیادہ ہو جائے. تو آپ نے کہا لا تشكو من امرك شيئا الى الخلق تكن اكرم الناس، تو اپنی تو سوال کرنا چھوڑ دے، مخلوق کو بتانا چھوڑ دے میری کیا ضرورت ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہ بتا تیری کیا حاجت ہے، اللہ تجھے سب سے زیادہ عزت دے دے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ اريد ان يوسع لي رزقي، میں چاہتا ہوں میرا رزق زیادہ ہو جائے، میں نیچے پہاڑ میں رہتا ہوں، ادھر زندگی کا کاروبار کوئی نہیں، میں چاہتا ہوں میرا رزق زیادہ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا ادیم علی الطہارہ يوسع لك رزقك، تو باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. کتنا آسان کام. ان کا یا رسول اللہ اريد ان اكون اقوى الناس، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤں. آپ نے کہا توکل علی اللہ تکن اقوى الناس، تو توکل سیکھ لے سب سے بڑا طاقتور بن جائے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اريد ان اكون اغنى الناس، سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کن قانعا تکن اغنى الناس، تو قناعت اختیار کر لے سب سے بڑا غنی بن جائے گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون اعلم الناس، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ علم والا بن جاؤں. آپ نے کہا اتق اللہ تکن اعلم الناس، تو تقوی اختیار کر لے سب سے بڑا عالم بن جائے گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون اخص الناس، میں چاہتا ہوں میری خصوصیت قائم ہو جائے، یہ خصوصی آدمی خواص، یا اللہ یا رسول میں خواص بن جاؤں، خصوصی آدمی بن جاؤں اللہ کے دربار میں. آپ نے کہا اکثر من ذکر اللہ تکن من اخص الناس، اللہ کا ذکر کثرت سے کر، اللہ تجھے اپنے دربار میں خصوصیت نصیب فرما دے گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اريد ان تستجاب دعوتي، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں. آپ نے کہا اجتنب من اکل الحرام تستجاب دعوتک، تو حرام کھانا چھوڑ دے، اللہ تیری ہر دعا قبول کرے. اس نے کہا یا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان سب سے بلند ہو، کامل ہو جائے. آپ نے کہا حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. ایمان کا کمال کیا ہے؟ اچھے اخلاق. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ فصل من قطعک، جو آپ سے توڑو اس سے جوڑو. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ وطوعتی من حرمک، جو آپ کا حق چھینے آپ اس کو اس کا حق ادا کرو. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ تعفو من ظلمک، جو آپ پر ظلم کرے آپ اسے معاف کر دیں. یہ 3 کام جو کرے گا، اللہ کا نبی فرماتا ہے جنت الفردوس میں مجھ سے گھر لے لیں. ہمارے یہاں معاف کرنے کا رواج نہیں. بھائیو اپنے بچوں کو معاف کرنا سکھاؤ, اپنے بچوں کو تواضع سکھاؤ, خود بھی معاف کرنا سیکھو, جو منہ پھیرے اسے سلام کرنا سیکھو, جو آپ کے کسی بیمار کو بھی پوچھنے نہ, آپ کے جنازوں میں شریک نہ کرے, اس کو چھینک بھی آئے تو اس کو پوچھنے جاؤ, اللہ آپ کو ان پہاڑوں سے بھی اونچی بلندی عطا فرما دے گا. یہ وہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس نے اپنے اخلاق بنائے اللہ دنیا کی کوئی چیز کو اونچا جانے سے نہ روک سکی, اور جس کے اخلاق برے ہوئے. ہاں ایک اور سن لو, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای حسنت اعظم, سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ نے کہا حسن الاخلاق, اچھے اخلاق, اچھے اخلاق سب سے بڑی نیکی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ای سیئت اعظم, سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سوء الاخلاق, برے اخلاق سب سے بڑی برائی ہے. دیکھو میں نے ایک نمونہ آپ کو بتایا, ایک نمونہ بتایا ہے کہ ہمارے نبی کی تعلیمات کتنی پاکیزہ ہیں, کتنی خوبصورت ہیں, ان کو زندگی میں لاؤ اور اس کو رواج دینے کے لیے اللہ کی راہ میں پھرو. کہ اللہ کی راہ میں پھرنا اس امت کا کام ہے, ہمارے نبی کو ملا ہے اور ہمارے نبی کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام ہمیں ملا ہے. ہمارے نبی آخری ہیں, ان کے بعد کوئی نہیں ہے, اور یہ امت کو محنت ملی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محنت دے کر بھیجا ہے. اور اس میں ایک خوبصورت اشارہ ہے, یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولا ربك فاصبر. اس میں ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ اللہ کی بڑائی اور بزرگی کو بیان کرو, اور لوگوں میں پھر پھر کے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرو, اور اپنی ذات سے عمل کرو, ظاہر بناؤ, باطن بناؤ. اس سے امت دوبارہ آباد ہوگی, دنیا دوبارہ آباد ہوگی, دین زندہ ہوگا. یہ لفظ مدثر, لفظ مدثر, ایک مدثر کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا, جو عام تفسیروں میں ہے چادر اوڑھنے والا. ایک مدثر کا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بھی اسلاف کا ہے, کوئی میرا اجتہاد نہیں ہے, یہ بھی اسلاف ہی کا ہے. مدثر کسے کہتے ہیں؟ مدثر اس پرندے کو کہتے ہیں جو اپنا گھونسلہ بنا رہا ہو. مدثر وہ پرندہ ہوتا ہے جو ایک دن کا اٹھایا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, دسواں دن کے جمع کرتا کرتا کرتا کرتا کرتا وہ پورا گھر بنا لیتا ہے. وہ پرندہ جو اپنے تنکے جمع کر کے اپنا گھر اور گھونسلہ بناتا ہے, اس پرندے کو مدثر کہتے ہیں, اور اس کے عمل کو تدثیر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت تشریح دی ہے. 600 سال گزر چکے تھے, نبی کوئی نہیں آیا تھا. 600 سال, 571 عیسوی میں ہمارے نبی پیدا ہوئے, 571 میں, 571 میں, اور 611 ہجری میں آپ کو نبوت مل رہی ہے, اور آپ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں. 610 مکمل ہو چکے تھے اور 11 کا تھوڑا سا وقت گزرا تھا, تو 40 برس وہ, تو کوئی 600 سال ہو چکے تھے. دنیا کا سارا گھونسلہ ٹوٹ چکا تھا. دنیا کا گھونسلہ انسانوں سے بنتا ہے, انسان تنکا تنکا ہو کے اڑ گئے تھے. دنیا میں کوئی ایسا گھونسلہ نہ تھا جس میں انسان کو امن ملتا, چین ملتا, سکھ ملتا, آرام ملتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے, یا ایها المدثر, اے انسانی گھونسلے کو دوبارہ تعمیر کرنے والے, اٹھ جا, تیری برکت سے یہ گھونسلہ پھر آباد ہوگا, اور پھر یہ تیری برکت سے گھونسلہ بنایا جائے گا. تو یا ایها المدثر, اٹھ جا, اٹھ جا, قم, کھڑا ہو جا. کیا کام کر جو تبلیغ والے کہہ رہے ہیں؟ اللہ بولو, اللہ بولو, اللہ بولو, اللہ کی طرف بلاؤ. قم فانذر وربک فکبر, یہ کام ساری زندگی کا ہے, موت تک کا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا, اے میرے نبی, دن میں تیرے لیے بڑا لمبا تیرنا ہے, تیرے لیے دن میں تبلیغ کا کام بہت زیادہ ہے. کہنا تو یہ تھا, تیرے کام بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, میرے نبی, تیرے لیے دن میں بہت لمبا تیرنا ہے. مکے میں تو پانی کوئی نہیں, تو یہ تیرنا کہاں تھا جو اللہ کہہ رہا ہے بہت لمبا تیرنا ہے؟ اس تیرنے میں اللہ ایک بات سمجھا رہا ہے, تبلیغ کے کام کرنے والے کی کوئی چھٹی نہیں. حکومت کا ملازم ریٹائر ہو جاتا ہے, فوج کا ملازم ریٹائر ہو جاتا ہے, پولیس کا, واپڈا کا, سارے ملازم ریٹائر, لیکن تبلیغ والے کی کوئی ریٹائرمنٹ کوئی نہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا, میں سبحا طویلا, تجھے لمبا تیرنا ہے, لمبا تیرنا ہے. ایک مثال دیتا ہوں, آپ یہاں سے چلیں مانسہرا گاڑی پر، کہیں کھڑے ہو گئے، کہیں چائے پی لی، کہیں راستے میں مولوی صاحب نے کھڑا کر لیا، یہ بوتلیں پیو ہمارا گاؤں ہے، کھڑے ہو گئے تو ہم 5 منٹ لیٹ پہنچ گئے، آگے جا کے چائے پینے بیٹھ گئے تو 10 منٹ لیٹ ہو گئے، آگے جا کے کھانا کھایا تو 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے، لیکن پہنچ تو گئے۔ چلنے والا رک سکتا ہے، چلنے والا بیٹھ سکتا ہے، چلنے والا سو سکتا ہے، چلنے والا اپنا سفر ملتوی کر کے اگلے دن کر سکتا ہے۔ ادھر سے یہ دریا کبھی بہتا ہوگا جو جا رہا ہے من سے رہتا ہے، کوئی اس دریا میں چلا چلنے والا رک سکتا ہے، چلنے والا بیٹھ سکتا ہے، چلنے والا سو سکتا ہے، چلنے والا اپنا سفر ملتوی کر کے اگلے دن کر سکتا ہے۔ ادھر سے یہ دریا کبھی بہتا ہوگا جو جا رہا ہے من سے رہتا ہے، کوئی اس دریا میں چھلانگ لگا دے پار جانے کے لیے، تو اب یہ کہ درمیان میں جا کر میں تھوڑا آرام کر لوں پھر تیروں گا، تو اس کا کیا حشر ہوگا بھائی؟ تیرنے والا کہے میں ذرا چائے اس کا کر لوں ہے، اب چائے اس کا کی بجائے اس کو مچھلی اس کا کرے گی نہیں، اب یہ مچھلیوں کی غذا بنے گا۔ کیوں؟ تیرنے والا آرام نہیں کر سکتا، تیرنے والا ٹھہر نہیں سکتا، تیرنے والا سست بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مدرسے کا طالب علم ہمارے پاس پڑھا، پھر اس کے بعد ریمنڈ جو کہ ہماری شاخ ہے ریمنڈ چلا گیا، وہاں فارغ ہوا، ابھی اسی سال فارغ ہوا، میں نے ان کے ساتھ سال لا شروع کرنے سے پہلے تھوڑی بات کی، ایسے میرے سامنے بیٹھا ہوا، سال میں چل رہا چترال گیا، وہ تیراک تھا بڑا زبردست، وہ پانی میں اتر گیا نہانے کے لیے، پانی ٹھنڈا تھا، وہ پنجاب کا وہ پانی سخت ٹھنڈا، اس کے جسم اکڑ گیا، حرکت بند ہوئی، موجیں بہا کے لے گئے۔ تیرنے والا اگر ٹھہر گیا تو موت ہے، چلنے والا ٹھہر جائے کوئی بات نہیں، بیٹھ جائے کوئی بات نہیں، سو جائے تو کوئی بات، لیکن تیرنے والا نہیں رک سکتا۔ کب تک؟ جب تک کنارہ نہ آ جائے، جب تک کنارہ نہ آ جائے۔ کنارہ کیا ہے؟ موت۔ جب تک موت نہیں آتی تبلیغ کا کام ہر حال میں کرنا ہوگا۔ ان لک فی النہار سبحاً طویلا، اے میرے نبی تجھے لمبا تیرنا ہے، اتر جاؤ دعوت کے میدان میں، دعوت کے دریا میں، دعوت کے سمندر میں، تیرتے جاؤ تیرتے جاؤ، حتی یاتیک الیقین، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اتنا چل اتنا تیر کے موت آ جائے، بس پھر تیری چھٹی۔ جب یہ آیت آئی اٹھو اور میرا پیغام سناؤ، تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ میرے آرام کے دن ختم ہو گئے، میرا کام شروع ہو گیا۔ اور جس دن آپ دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کو تکلیف تھی، آپ نے حضرت فاطمہ کو بلوایا، بلوایا صبح کے وقت، بلوایا پیار کیا، تو اس وقت آپ بڑے تکلیف میں تھے، تو ان کی تکلیف دیکھ کر حضرت فاطمہ نے کہا، واہ کرب ابھی، ہائے میرے باپ کا درد، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، میری بیٹی تیرے باپ کے دکھ کا آج آخری دن ہے، آج تیرے باپ کا کنارہ آ گیا، آج چھٹی ہو گئی، آج گھر آ گیا، سفر ختم ہو گیا، سفر ختم ہو گیا، بٹل پہنچ گئے، آج کنارہ آ گیا کہ بس آج وہ جو مکے میں کہا تھا میرے آرام کے دن گئے۔ 23 سال 8156 دن، 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی عمر تھی، 63 سال اور 4 دن کمری لحاظ سے، دنوں گھنٹوں کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے، اور نبوت کی زندگی آپ کی 23 برس، وہ جو جا کر 5156 دن بنے۔ 5156 دن میں سارے عالم کے انسانوں کے لیے انقلاب کا پروگرام بنا دیا اور کہا بس آج میرا کنارہ آ گیا، تیرنے کا وقت ختم ہو گیا. ان لک فی النہار سبحاً طویلا، تو یہ بٹل والے بھی تیرنے کا ارادہ کر لیں ساری، جب تک دنیا میں آخری گھر تک اللہ کا کلمہ نہ پہنچے اور ہر ہر گھر میں اللہ کا پیغام نہ پہنچے اور آخری سانس جب تک آ رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے اس مقدس پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھرنے والے بنے، ساری دنیا میں جانے والے بنے. یہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ سب سے آگے آگے جنت میں پہنچائے گا. جنات عدن یدخلونہا، آ جاؤ. کون سی جنت؟ جنت بھی چھوٹی موٹی نہیں، جنت الفردوس. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. باقی جنت بنائی بن جا بن گئی، نہر چل جا چل گئی، درخت اگ جا اگ گیا، اے جنت کی حور بن جا وہ بن گئی. لیکن جب جنت الفردوس کو بنانے کا وقت آیا تو اللہ خود آ گیا، اس کی نہریں خود بنائی، اس کے درخت خود بنائے، ان کا پھل خود لگایا، ان کے گھر خود بنائے، جنت کی حوروں کو اپنے ہاتھوں سے خود بنایا، اس کو ان کا لباس اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، ان کا زیور اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، ان کی نوک پلک آنکھ کان ناک نین نقش جسم خد و خال ہر چیز اپنے ہاتھوں سے بنائی. پھر جنت الفردوس کو اللہ نے ایسا حسین بنایا ہے کہ ساری جنتوں کے مقابلے میں اس کا حسن کروڑوں گنا زیادہ. پھر جس دن اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا، اس دن سے لے کر آج تک روزانہ 5 دفعہ اس کو روزانہ اور سجا دیتا ہے اور سجا دیتا ہے اور سجا دیتا ہے. اس میں کتنی گنجائش ہے؟ ہم ایک لڑکی ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے، ہم اس کو دلہن بناتے ہیں، اس کو اس کی سہیلیاں بہنیں مل کر سجاتی ہیں، آخر ایک جگہ پر آ کر کھڑی ہو، بھائی اس سے زیادہ کیا کریں، اس سے زیادہ گنجائش ہی کوئی نہیں. جنت کی وہ حور کیسی حور ہے جس کو روزانہ اللہ 5 دفعہ سجا رہا ہے اور وہ سجتی جا رہی ہے اور قیامت تک اس کو سجاتا جائے گا. یہ ہوگی جو اس جنتی کے لیے دروازہ کھول کر کہے گی مرحبا انت حبی و انا حبک، آجا میں تیری محبوب تو میرا محبوب. جنات عدن یدخلونہا، چلے جاؤ فردوس کی جنت میں. ومن صلح من آبائهم، ماں باپ کو بھی لے جاؤ، وازواجهم بیویوں کو بھی لے جاؤ، وذریاتهم اپنی اولاد کو بھی لے جاؤ. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتوں جاؤ، میرے بندے تھکے تھکائے پہنچے ہیں، جاؤ انہیں سلام کرو. فرشتے چاروں طرف سے آ کر کہیں گے سلام علیکم. ارے بھائی یہ سلام کیسا؟ اتنے لاکھوں کروڑوں فرشتے، یہ کیا سلام ہے؟ کہیں گے بما صبرتم، وہ جو بٹل میں آپ نے صبر کی زندگی گزاری، یہ اس کا سلام ہے. یہ فرشتوں کا سلام اپنی جگہ پر ہوگا کہ اللہ پاک کے عرش کا در کھلے گا اور اللہ بھی سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر رہا ہے. پھر اللہ کہے گا راضی ہو، خوش ہو، خوش ہو، اب تو بیویاں مل گئیں، بچے بھی مل گئے، اب تو جدائی نہیں نا، سال کو کال دا پارا اور پتنی تو سلور میں اشدہ پارا، سارے پارے پارا پارا ہو گیا، اب سب پارے پارا پارا ہو گئے نہیں، سب ختم. اب بس تم بیٹھو میں کھلاؤں گا، تم پیو میں پلاؤں گا، تم کھاؤ میں کھلاؤں گا، تم پہنو میں پہناؤں گا، تم مانگو میں دوں گا، تم لو میں دینے والا، تم سوال کرو میں عطا کرنے والا، تیری خواہش کو میں لانے لامحدود کر دیا، ادھر خزانے کا در بھی کھول کے لامحدود کر دیا. اگر تیرے مانگنے کی حد نہیں تو تیرے رب کے دینے کی حد نہیں، تیرے کھانے کی حد نہیں تو اس کے کھلانے کی حد نہیں، تیرے پینے کی حد نہیں تو اس کے پلانے کی حد نہیں، تیرے پہننے کی حد نہیں تو اس کے پہنانے کی حد نہیں، تیرے سوال کی حد نہیں تو اس کی عطا کی حد کوئی نہیں، تیری زندگی کی حد کوئی نہیں تو اس کی لذتوں کی حد کوئی نہیں. آدمی زندگی سے بھی اکتا جاتا ہے. ایک آدمی ہمیں ملا نوجوان امریکہ سے، کہا میں خودکشی کرنا چاہتا تھا. کیوں؟ کہا ہر چیز موجود تھی، ہر لذت، میں لذتوں سے بھی تنگ آ گیا تھا. میں نے کہا دفع کرو بس مر جاؤ، لذتوں سے بھی تنگ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا، اللہ تیری لذت بڑھائے گا ہر پل میں، ہر آن میں، ہر گھڑی میں. اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا اللہ تعالیٰ نے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے. کھونے کی لذت بڑھتی جائے گی، پینے کی لذت بڑھتی جائے گی، پلانے کی لذت بڑھتی جائے گی، گھروں کے نقشے بدلتے جائیں گے، بہتی ہوئی نہریں، اٹھتے ہوئے چشمے. جس رب نے دنیا کا مور خوبصورت بنایا اور بٹل کے پہاڑوں کو یہ حسن بخشا، اس رب نے جنت کو کیسا حسین بنایا ہوگا. پھر اسے بناتا ہی جا رہا ہے، ایک بیوی سے ملے گا، اسے دیکھ کر کہے گا تیرے جیسی کوئی ہے ہی نہیں، تیرے جیسی کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ یوں سمجھے گا کہ اس جیسی حسین لڑکی کوئی جنت میں ہے ہی نہیں. اتنے میں ایک نور کی چمک اٹھے گی، اوپر نظر دوڑائے گا تو ایک اور بیوی بیٹھی ہوگی، کہے گی اما فینا من رغبت، ہمارا شوق کوئی نہیں آپ کو. کہے گا تو کون ہے؟ کہا میں بھی تیرے ہی لیے بیٹھی ہوں. اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت وہاں رہے گا، نہ اس سے تنگ پڑے گا نہ اس سے تنگ پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی لذتوں کو بڑھائے گا، اس کی لذتوں کو بڑھائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جنت میں جا کے بھی تسبیح پھیر کے اللہ اللہ کرنا ہے، وہ یہی اللہ اللہ کرنی. جنت تو موج کی جگہ ہے، عیش کی جگہ ہے، نشاط کی جگہ ہے. اس سے ایک اور در کھلے گا، اس سے زیادہ حسین لڑکی نظر آئے گی، وہ کہے گی اما آنا ان یلک یکون لنا منک نصیب، ہماری باری کب آئے گی؟ تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں بھی تیری بیگم ہوں. اس کے پاس جائے گا، ہر بیوی پہلے سے حسین حسین حسین حسین. اتنے میں ایک نور کی چمک اٹھے گی اور ساری جنت روشن ہو جائے گی، ساری جنت میں روشنی پھیل جائے گی. تو ایسے گھبرا کے اوپر دیکھے گا تو اس کی دنیا کی ایمان والی بیوی وہ ایسے دروازہ کھول کر کہے گی ہمارے پاس کب آئیں گے؟ اس کا حسن ان ساری جنت کی حوروں پر ستر ہزار گنا زیادہ ہوگا، ستر ہزار گنا زیادہ ہوگا. سب اللہ تعالیٰ بیٹھا دے گا، لو بھائی بیٹھ جاؤ، کھاؤ مانگو ملے گا، پہنو ملے گا، سوال کرو ملے گا، چاہت کرو ملے گا، تمنا کرو ملے گا، جو چاہو گے سو ہو جائے گا. ایک بادل اٹھے گا دوزخ میں، دوزخ میں کہیں گے ہائے رب پانی، ہائے رب پانی، تو اس دوزخ میں اس بادل میں سے آگ برسے گی، لوہا برسے گا، پتھر برسیں گے. ایک بادل اٹھے گا جنت میں، وہ آتے ان پر مشک و امبر کی بارش کرے گا، پھر ان سے سوال کرے گا یا اہل الجنہ میں آپ کی خدمت کو آیا ہوں، بولو کیا بارش کروں، کیا برساؤں، صرف پانی نہیں برساتا، مشک و امبر نہیں، بولو کیا برساؤں، بولو کیا برساؤں. جو تمنا، کوئی پنجابی بیٹھا کہے گا حکا برساؤ تو حکا بھی برس جائے گا، کوئی پٹان بولا نسوار لاؤ تو نسوار بھی آ جائے گا. بھائی ناراض نہ ہو جانا، پنجابی بھی نسوار کہتا ہے، سب کہتا ہے. اب کہیں کوئی پٹھان ناراض نہ ہو جائے کہ ہماری بے اکرامی کر دی، ایسے مذاق کر رہا ہوں. وہ اگر وہ نسوار مانگ بھی لی تو یہ بدبودار نسوار نہیں ہوگی، مشک و امبر والی نسوار ہوگی. کیا عالی شان نسوار ہوگی، وہ جنت کے شایان شان ہو، کوئی حرام تھوڑا ہی ہے یہ. جو چاہو گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. احمد بن ابی الحواری فرمایا کرتے تھے یہ حدیث بیان کر کے، اگر میں اس جگہ پہ پہنچ گیا تو میں تو اللہ، میں تو اس بادل سے کہوں گا میرے اوپر تو حوروں کی بارش کر دے بس. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے اللہ عطا کرے گا، جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا، جیسا چاہو گے اللہ عطا کرے گا، اور اس کے دینے کے بڑھتے جائیں گے انداز، اور آپ کے لینے کے بڑھتے جائیں گے انداز. ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کی ذات میں غور کرو، آگے دیکھو، آگے اللہ کی ذات میں آگے دیکھو، کہیں اللہ کی کوئی حد نظر آتی ہے؟ ایسے ہی جنتی کی کوئی حد نہیں رہے گی. چونکہ ہم محدود ذہن محدود تو ہم لا محدود کو سوچ ہی نہیں سکتے، لا محدود کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. بھائیو ایک دفعہ چلے گئے نا، ہو مزے جائیں گے، کر لو یہیں جو کرنا ہے، یہیں کھپ لو تپ لو. آگے کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ایسی حسین و جمیل بنا کے رکھی ہے کہ نہ اسے سجاتا ہی جا رہا. اور پھر جو تبلیغ میں مارے مارے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور بنائی، اس کا نام ہے عینا. جب وہ محل سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم پہ 70 جوڑے ہوتے ہیں، 70 جوڑوں میں اس کا جسم نظر آتا ہے، اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر، اس کے بائیں طرف 70,000 خادم ہوتے ہیں، 1.5 لاکھ، 1,40,000 تو صرف اس کے خادم ہیں. خادم جس لڑکی کے 1.5 لاکھ غلام ہوں وہ کیا شان کی حور ہوگی. اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو وہ اعلان کرتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے، انی لکل من امر بالمعروف ونہی عن المنکر، جو دنیا میں تبلیغ کا کام کرے گا اللہ میرا اس سے نکاح کر دے گا، جو بھلائیاں پھیلاتا پھرے گا برائیاں مٹاتا پھرے گا میری اللہ نے میرا اس کے ساتھ جوڑ بٹھا دیا ہے. تو بھائیو اس دنیا میں پاک دامن بن کے رہو، فرشتے بن کے رہو. فرشتہ بننے کا مطلب ہے ہم سے تو بہت نیک ہو کر بھی گناہ ہو جائیں گے. توبہ کرو, گناہ ہو جائے توبہ کرو, گناہ پہ دلیر نہ ہو. گناہ آدم علیہ السلام سے بھی ہوا اور گناہ شیطان سے بھی ہوا. آدم علیہ السلام رو پڑے, شیطان اکڑ گیا, وہ نبوت پہ فائز ہو گیا, وہ مردود ہو گیا. تو بھائی اللہ کو مناؤ, توبہ کر کے رو دھو کے, اور آج تک جو ہوا اس سے توبہ کریں. آج تک جو نافرمانی ہوئی معاملات میں, اخلاقیات میں, معاشرت میں, اس سے بھائیو توبہ کریں. خاص طور پر میرے بھائیو, اس حال میں نہ مریں کہ بندوں کا حق ہمارے اوپر ہو. یاد رکھنا شہید کی ہر چیز معاف ہو جاتی ہے, قرضہ معاف نہیں ہوتا. الا الدین. قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہوتا جس نے گردن کٹا دی. اور جو لوگوں کے حق اپنے اوپر لے کے مر گیا, تو نہ اسے تبلیغ چھوڑا سکے گی, نہ حج چھوڑا سکے گا, نہ تسبیح چھوڑا سکے گی, نہ نماز چھوڑا سکے گی, کوئی چیز نہیں چھوڑا سکتا. سپاہیو, ماں باپ کی فرما برداری سیکھو, پڑوسی سے محبت سیکھو, تجارت میں نبوت والے اصول اپناؤ. کسی کو دھوکہ دینا یہ ایسا ہے جیسے اپنی ساری نیکیوں کو آگ لگا دیں. معاملہ بہت سخت, اور قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کی کچہری کھلے گی, قاتل مقتول دونوں آئیں گے, اور مقتول اپنے ہاتھ میں گردن لے کر قاتل کے گریبان کو پکڑ کر جھٹکا دے کر اللہ سے کہے گا, یا اللہ تو اس ظالم سے اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. اور ہمارے نبی نے فرمایا, ایک آدمی کے قتل پر اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے, ہاں مار دو, تو اس ایک کے قتل کے بدلے میں اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو دوزخ میں ڈال دے گا. سوائے حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے. کسی کو گالی دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ, جب میری امت گالیاں دے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. کوئی شخص بٹل میں بیت اللہ کو گالی دے, آپ لوگ آگ لگا دو, گولیوں سے بھون کے رکھ دو. اور مسلمان کو گالی دینا بیت اللہ کو گالی دینے سے بڑا گناہ ہے. کوئی بیت اللہ پہ ایسے خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, میں صرف مثال دے رہا ہوں, بیت اللہ پہ لعنت کا ہاتھ اٹھائے, لوگ اس کو آگ لگا دیں گے. اور مسلمان پر لعنت پھیرنا بیت اللہ کو لعنت دینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. ابھی حدیث سناتا ہوں, ابھی تم خالی مثالیں دوں, پھر آپ کو حدیث سناتا ہوں. بیت اللہ کو توڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے. ہمارے بس میں ہو, ہم اس کی ہڈیوں کو بھی آگ لگا دیں. مسلمان کے دل کو توڑنا بیت اللہ کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے. اب حدیث سنو, حضور صلی اللہ تعالی وسلم حرم میں کھڑے ہوئے, صحابہ بھی کھڑے ہوئے, تو آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا, لا الہ الا اللہ, ما اطیبک وما اطیب ریحک وما اعظم حرمتک, لا الہ الا اللہ. اے بیت اللہ تو کتنا پاک ہے, اے بیت اللہ تو کتنا خوشبودار ہے, اے بیت اللہ تو کتنی قدر والا اور عزت والا ہے. والمومن اعظم حرمتا من, کے اوپر سن لے, مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے, مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے. سوائے مسلمان کا حق لے کہ نہ کوئی مر جائے. کسی کو زمین, ایک بالشت زمین دبا کے مر گیا تو ساتوں زمینوں کا توک بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. کسی کی امانت کھا کے مر گیا, وہ بیچارہ روتا پیٹتا رہ گیا اور وہ اپنی طاقت میں ہڑپ کر گیا. قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالی کے دربار میں وہ آئے گا, یا اللہ میری امانت اس سے لے کر دو. اللہ کہے گا اس کی امانت دو, وہ کہے گا میرے پاس ہے ہی نہیں. اللہ تعالی کہے گا ہے, پڑی ہوئی ہے, میں نے رکھی ہے. وہ کہے گا کہاں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حاویہ میں ہے, دوزخ کے آخری درجے میں, جا اٹھا کے لے آ. تو فرشتے اس کو لے جائیں گے اور اس کو دھکا دیں گے, اس میں سے گرتا ہوا پہلے جہنم سے گزرے گا, پھر حطمہ سے, پھر لدا سے, پھر سعیر سے, پھر سقر سے, پھر جہیم سے, پھر حاویہ میں پہنچے گا. حاویہ میں منافقین جلائے جائیں گے. حاویہ کی آگ دوزخ کی آگ میں سب سے زیادہ خطرناک آگ ہے. سب سے ہلکی آگ جہنم ہے, جہاں مسلمان جلائے جائیں گے گناہگار, نافرمان مسلمان جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی, وہ اس میں جلائے جائیں گے. اس کے نیچے ہوتم اس میں عیسائی ہوں گے, اس کے نیچے لذا اس میں یہودی ہوں گے, پھر سعیر اس میں مجوسی ہوں گے, پھر سکر اس میں صابئی ہوں گے, پھر جہیم اس میں مشرک عرب ہوں گے, پھر حاویہ اس میں منافق ہوں گے. امانت ہڑپ کرنے والا مسلمان ہے لیکن حاویہ میں جا رہا ہے, وہ امانت کو اٹھائے گا. زمین ہے تو اٹھائے گا, کپڑا ہے تو اٹھائے گا, پیسے ہے تو اٹھائے گا, جو بھی ہے اٹھائے گا, بکری ہے گائے ہے اٹھائے گا, کندھے پہ رکھے گا، پھر یہ ساری دوزخ پار کرتا کرتا کرتا کرتا جب جہنم کے کنارے پر آئے گا تو اللہ پھر اس کا قدم پھسلا کے دوبارہ گرائے گا، پھر یہ گرتا ہوا حاویہ میں جائے گا، پھر امانت کو اٹھائے گا اور پھر چڑھنا شروع کرے گا، پھر اوپر جائے گا، پھر اللہ اس کو نیچے گرائے گا۔ یہ اللہ کرتا رہے گا جب تک وہ چاہے گا۔ کیا چسکا آیا کسی کے چند ٹکے ہضم کرنے کا؟ تو مسلمانوں کا حق لے کے کوئی نہ مرے بھائیو، ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے کسی کا حق کھا کے مر جانا۔ تو یہ ہمارے ہاں بہت وبا پھیل گئی ہے، بہت وبا پھیل گئی ہے۔ تو اللہ کے واسطے میرے بھائیو، اپنے آپ کو بچاؤ لوگوں کا حق کھانے سے، پرایا مال نہ کھانے سے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہیں یہ لوگ مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کو آپ کے مقابلے میں کھڑا کر کے آپ کو پکڑوا دے گا۔ تو ہمارے تو چاروں طرف مسلمان ہیں، ہم سے مسلمان پہ گالی دیتے ہیں، مسلمان کو جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان سے غلط تولتے ہیں، مسلمان کو غلط بتاتے ہیں، مسلمان کو ہم تو مرباد ہو گئے کہ ہمارے دعوے دار قیامت کے دن مسلمان ہو جائیں گے، مسلمان سامنے آئے گا۔ علامہ قرطبی نے ایک واقعہ لکھا، ایک دکاندار صبح صبح آیا، اپنی دکان کی تکڑی کو ترازو کہتے ہیں نا، اس کو توڑ دیا۔ پڑوسی دکاندار نے پوچھا کیوں توڑا ہے؟ کہنے لگا ہمارا آج ساتھی پڑوسی مر رہا تھا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پہ کلمہ پڑھ لے، وہ کہنے لگا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ ہم نے کہا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ وہ کہنے لگا میری دکان کا ترازو، اس کا کانٹا جو یوں یوں ہوتا ہے وہ میرے حلق میں چبھ گیا، مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو ایک دکاندار جب غلط تولتا ہے، وہ کہتا میں نے 100 روپے کما لیا، 10 روپے بچا لیے، 50 روپے بچا لیے، مرتے ہوئے یہ حال ہوگا کہ کلمہ نصیب نہ ہوا تو کیا ملا؟ تو بھائی لوگوں کا معاملہ بڑا سخت ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ کہ اپنے دامن پہ کوئی کسی مسلمان کا حق نہ پڑا ہوا ہو۔ اللہ اپنے حقوق کے معاملے میں بہت سخی ہے، بہت سخی ہے، بہت سخی ہے، اس کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں۔ قیامت کے دن ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک لیا جنت دیتا ہوں، نہیں تو تیار ہو جا برباد ہونے کے لیے۔ وہ جائے گا ماں کے پاس انکاری، ابا انکاری، اما انکاری، ماما انکاری، چاچا انکاری، بھائی، بیوی، بیٹے سب انکاری، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ وہ پریشان ہو جائے گا۔ ایک آدمی ملے گا، بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہ یار میں مر گیا، ایک نیکی سے مار کھا گیا، ایک گھٹ گئی، ایک۔ اس لیے میں کہتا ہوں ایک ایک سنت کی قدر کرو، شیطان نے چکر چڑھا، سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو تو یہ گاڑی چلے گی، جائے گی آگے کرام، آگے گلگت اور جائے گی منسیری کی طرف، راستہ بھی پہاڑی، صرف ایک ٹائر کی ہوا نکلی 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو جاتی۔ حضور کی سنت چھوٹ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ ہمیں تو 30 سالوں کے کتابیں پڑھتے پڑھتے ہمیں فتویٰ دینے کا طریقہ نہیں آیا، یہ مفت کے مفتی بنے ہوئے ہیں، مفت کا مفتی، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ میں یہ کہوں ایک ٹائر میں ہوا ڈال دو تو ٹھیک ہے، نہ ڈالو تو حرج کوئی نہیں، چلاؤ، آپ بیٹھو گے اس گاڑی میں، اگر مولوی تو پاگل ہے مروائے گا ہمیں۔ تو ایک ہوا نکل جائے تو اتنا نقصان، ڈل جائے تو اتنی حفاظت۔ ایسے اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کی قدر کرنا سیکھو بھائیو۔ محمدی نظر آؤ، محمدی، وہ کہے گا بھائی مر گیا، نیکی نہیں مل رہی، کہے گا چل مبارک ہو تیرا کام ہو گیا۔ وہ کہے گا وہ کیسے؟ وہ کہے گا میرے پاس ہے ہی ایک، میرے کس کام کی، میرے لیے تو ویسی ضرورت ہے ہی ایک، اور ہے ہی کچھ نہیں۔ تو بڑا خوش خوش آئے گا، کہے گا یار میرا کام بن گیا۔ کہ کیسے بن گیا؟ کہ ایک آدمی نے وعدہ کر لیا کہ میں دے دیتا ہوں، میں اپنا حق دیتا ہوں۔ اللہ کہیں اس کو بھی بلاؤ، جو آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں بھائی تو اس کو کیسے دے رہا، آج تو کوئی نہیں دے رہا۔ وہ کہے گا یا اللہ میری تو ایک ہے، ہو تو بھی دوزخ ہے، نہ ہو تو بھی دوزخ ہے، تیرے بندے کا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج کے دن مجھ سے بھی بڑا سخی بننا چاہتا ہے، میرے سے بڑا سخی آج کوئی نہیں ہو سکتا، چل تو بھی اس کے ساتھ جنت میں جا، یہ بھی جا، تو بھی جا، یہ بھی جا۔ تو اس لیے بھائیو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بناؤ، اس کو لے کے پھرو اور پھراؤ، اس کے لیے وقت مانگتے ہیں، 4 مہینے دو، 7 مہینے دو، سال دو، چلا دو۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، تبلیغ والوں کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں بھولا سبق یاد دلا دیا، کام تو اللہ اس کو رسول کا دیا ہوا ہے۔ اب بھائی تھوڑی دیر اور بیٹھنا بے شک گرمی میں، میں نے بھی بات مختصر کی ہے، واپس بھی جانا، آپ سے جا تو میں تھکا ہوا ہوں بالکل، میرا دماغ سویا ہوا ہے، بند ہے ذرا، میری آنکھیں کھلی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی شکر ہے میں جمعے کے بعد ایسے وہاں لیٹا تو مجھے 5 منٹ میری آنکھ لگ گئی، اس کے بعد یہ تھوڑی سی بات کرنے کی ہمت ہو گئی، ورنہ میں تو گاڑی سے نکلنا اور بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو اب تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، نام آ جائیں پھر دعا کر کے آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ اب بولو نقد کون تیار ہے بھائی؟ دعا سے پہلے چند گزارش آتے ہیں کہ اس لیے سارا مجمع بھائی اللہ کی راہ میں 4-4 مہینے کی نیت کر لے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ نیت کر لی نا سارے بھائیوں نے؟ ہاں، آسان طریقہ یہ ہے ہر مہینے 3 دن لگانا شروع کریں، ہر مہینے 3 دن لگائیں، اور 2 مہینے کے بعد اپنی عورتوں کا بھی وقت لگوائیں، ہر عورت سال میں 6 روزے لگائے اپنے محرم کے ساتھ، یا کم از کم 3، یعنی 4 مہینے کے بعد 1 روزہ، تو سال میں 3، یہ آخری درجہ ہے 3۔ اگر عورتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے وقت لگاتی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو استعداد ہے نسل انسانی کی تربیت، وہ صفت اس وقت سوئی ہوئی ہے۔ عورتوں کے ذمے صرف آج کل روٹی پکانا، بیچاریاں برتن دھونا، روٹی پکانا، کپڑے دھونا، اور بات یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شرن یہ کام ان کے ذمے ہی نہیں، اگر کوئی عورت اپنے خانے سے کہے میں روٹی نہیں پکا سکتی تو وہ نافرمان نہیں ہے، تو اس کے حقوق میں شامل ہی نہیں روٹی پکا کے دینا، اس کو کپڑے دھو کے دینا، اس کو چائے پکا کے دینا، یہاں تک اگر وہ اپنے بچے کے بارے میں کہے کہ میں دودھ نہیں پلا سکتی، کسی دایا کا انتظام کرو اپنے بیٹے کے دودھ پلانے کے لیے، تو مرد کے ذمے ہے کوئی عورت کا انتظام کرے جو اس کے بچے کو دودھ پلائے، اس میں بھی عورت نافرمان نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں تو لڑا بیچاری کی پٹائی ہو رہی، کہوں تو نے چائے کا نہیں مجھے ٹھنڈی دے دی، اسے بڑی پٹائی ہو رہی، تو نے روٹی کا نہیں مجھے پکا کے دی، جو کام شریعت نے اس کے ذمے نہیں لگایا اس پہ پٹائی ہو رہی، اور جو اس کے ذمے لگایا اس کا نہ میاں کو پتا نہ بیوی کو پتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری عورتوں کو تربیت گاہ بنایا ہے، تربیت گاہ، کہ یہ پوری توجہ اپنے بچوں کو مومن بنانے میں استعمال کریں، اور پوری توجہ ان کو ایمان والا بنانے میں استعمال کریں، اور ان کو اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے تیار کریں۔ جرمنی میں ہمارے دوست ہیں، ان کی بیوی ہے نو مسلم، یونانی لڑکی، یونانی بڑے پکے عیسائی ہوتے ہیں، وہ اس کی دعوت سے مسلمان ہوئی، پھر دونوں میں شادی ہوگی۔ تو ہمیں جرمنی گیا تھا 2 سال پہلے، وہ بتانے لگے 4 سال کا میرا بچہ، 4 سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے بچے کی، ننگ دڑنگ بھاگ رہے ہوتے، کوئی عورت باہر سے آ جائے تو بھاگ کے کمرے میں چلا جاتا ہے کہ عورت آگے میں نے پردہ کرنا ہے، 4 سال کے بچے کا اس ماں نے ایسا ذہن بنا دیا۔ پھر اگر اس کے بیٹے شرارت کریں تو ہم تو کہتے ہیں تیری پٹائی کریں گے، تجھے مرغا بنا دیں گے، تجھے چھتر پھیریں گے، اور وہ اپنے بچوں کو اس نے کیا تربیت دی ہے، میں تو سن کے حیران ہوں، میں نے تو آج تک ایسی کوئی مسلمان ماں نہیں دیکھی۔ وہ ان کو ڈراتی ہے، اگر تم نے شرارت نہ کی تو میں تمہیں ڈاکٹر بنا دوں گی، تو وہ رونے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں عالم بنانا، ہمیں ڈاکٹر نہ بنانا، اگر تم نہیں باز آؤ گے تمہیں انجینئر بنا دوں گی، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں معاف کر دو، معاف کر دو، ہم نے عالم بننا ہے، ہم نے انجینئر نہیں بننا۔ ادھر ہمارے ماں باپ کہتے ہیں تجھے ڈاکٹر بنائیں گے تو بڑا آدمی بن جائے گا، انجینئر بنائیں گے تو بڑا آدمی بن جائے گا۔ نہیں، ایک ماں اپنے بچے کے اندر دین کی اتنی عظمت پیدا کر سکتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو دین پر اتنا اونچا لے جا سکتی ہے، یہ تبلیغ ان کا بھی وقت لگے، اور یہ جتنا تبلیغ کا کام ہے یہ 4 عورتوں کے کھاتے میں، 4 عورتیں، 4 عورتیں آپس میں بیٹھی مشورہ کر رہی ہیں، کیا ہمارے خاندان سے علم نکل گیا ہے، کیا کریں۔ ایک بارات آئی ہوئی ہے کاندلہ میں مظفر نگر سے، تو ان میں آپس میں بات چل رہی کہ ہمارے خاندان سے علماء ہی ختم ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا کیا جائے، سارے انگریزی پڑھ رہے، سارے انگریزی پڑھ رہے۔ ایک خاتون بیٹھی تھی، وہ کہنے لگی اس میری بیٹی جوان ہے، یہ جو بارات آئی ہوئی ہے اس میں تلاش کرو، اگر کوئی عالم ہے تو میں اسی بارات کے ساتھ اپنی بیٹی کو روانہ کر دیتا۔ تو اس بارات میں تلاش کیا گیا تو اس میں مولانا محمد اسماعیل صاحب اس بارات میں آئے ہوئے تھے، بارات ہی بن کر پتہ چلا یہ ہیں، ایک عالم ہیں۔ ان کا ہیں، چلو میری بیٹی کا نکاح بھی کرو۔ تو گیا تھا دولہا ایک واپس لوٹا دو. مولانا اسماعیل صاحب کو مفت میں مل گئی. اس بچی سے مولانا محمد الیاس پیدا ہوئے اور مولانا یحییٰ دو بھائی پیدا ہوئے, ایک محمد یحییٰ ایک محمد الیاس. محمد یحییٰ کو اللہ تعالیٰ نے دیا محمد زکریا رحمت اللہ, جن کی فضائل اعمال ساری دنیا میں چل گئی. اور مولانا الیاس صاحب سے اللہ تعالیٰ نے وہ دین کا کام لیا جو سارا عالم لپیٹ میں آ گیا. یہ دنیا اسلام کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گونگے دائی بن کے جماعتوں میں جا رہے ہیں. جنگ کے گونگوں کی سات مہینے کی جماعت تیار ہو کے انگلستان کے لیے روانہ ہو رہی. گونگے انگلستان جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے, ساتھ ان کے دو ترجمان ہیں جو ان کے اشاروں کے ترجمے کریں گے. تو اپنی مسورات کا بھی وقت لگواؤ تاکہ ان کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہو, بچوں کی تربیت کا سلیقہ پیدا ہو, ان کو آگے بڑھانے کا شوق اور ذوق پیدا ہو. تو قربانی میں اپنے خاوند کے ساتھ ساتھ چلیں. جس گھر میں عورت کا ذہن بھی دین والا بن جائے, مرد کا بھی, اس کی اولاد میں بھی آگے یہ چیز آ جاتی. تو وہ اپنے سے روزے پکے کریں, اپنی عورتوں کا وقت لگائیں, اپنا وقت لگائیں, گھر میں تعلیم کریں. تعلیم کی فضا ہوگی تو بچوں میں اللہ کے فضل و کرم سے دین کا جذبہ آئے گا, قرآن کا جذبہ آئے گا. اور بچوں کو بچپن سے مائیں, جب دیکھو ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے, بچے اسکولوں میں چلے جاتے ہیں مائیں فارغ, باپ کاروبار پر چلے جاتے ہیں باپ اولاد سے فارغ. اب باپ اور بچے اور ماں اور بچے میں کوئی آپس میں جوڑ کو نہیں, کبھی مل کے نہیں بیٹھتے, کبھی مل کے نہیں بیٹھتے, تربیت نہیں ہوتی نا. ایک مسلمان ملک پر انگریزوں نے حملہ کیا تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو مقابلے کے لیے بھیجا. ایک ہفتے کے بعد خبر آئی کہ شکست ہو گئی اور بیٹا بھاگ گیا. تو وہ ملکہ تھی, شہزادی ملکہ, وہ کہنے لگی حضور یہ خبر غلط ہے. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, تو اندر بیٹھ کے کیسے کہہ رہی یہ خبر غلط ہے؟ کہنے کی بس یہ خبر غلط. ایک ہفتے کے بعد خبر آئی کہ وہ پہلی خبر غلط تھی, اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی, بھاگ گیا, بھاگ گیا انگریز, بھاگ گیا کافر. اب بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ تو نے اندر بیٹھ کے یہ دعویٰ کیسے کیا تھا؟ وہ کہنے لگی یہ تو اس زمانے کے بادشاہوں کی بیویوں کا حال تھا. وہ کہنے لگی جب سے اس کا حمل ٹھہرا میں نے ایک لقمہ, حرام تو بڑی بات ہے, جس میں شک تھا وہ بھی نہیں کھایا, شک والا لقمہ نہیں کھایا. اور دو سال اس کو دودھ پلایا, جتنی دفعہ دودھ پلایا پہلے وضو کیا, دو نفل پڑے پھر دودھ پلایا. جو بچہ اتنا پاک دودھ پی کے پروان چڑھے وہ بھی کبھی موت کے ڈر سے بھاگ سکتا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شکست ہو گئی اور بیٹا شہید ہو گیا تو پھر میں مان جاتی. میں کیسے مان جاؤں کہ ایسا پاک دودھ پی کے کوئی بچہ کافر کے سامنے موت کے ڈر سے بھاگ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ بادشاہوں کی بیگمات کا حال تھا. ایسا تک زبیدہ ہارون رشید کی بیوی, ہارون رشید اسلامی سلطنت کا بلکہ دنیا کا ایسا بڑا بادشاہ تھا, بادل کو دیکھ کے کہتا تھا تو جہاں برسے گا, تو جہاں برسے گا وہاں وہاں بھی میری ہی زمین ہوگی, فصلیں میرے ہی گھر میں آئیں گی. بس یوجبا الیہ خراجو کی, اتنی لمبی سلطنت تھی اس کی. تو اس کی ملکہ کتنی شان والی ہوگی, سو عورتیں ہر وقت اس کے محل میں قرآن پڑھتی رہتی تھیں. جب وہ تھک جاتی سو اور آ جاتی, وہ تھک جاتی سو اور آ جاتی, 24 گھنٹے اس خاتون کے گھر میں قرآن کی تلاوت چلتی رہتی تھی. تو بھائی ہم اپنی عورتوں کو ضائع نہ کر دیں خالی روٹی پکانے میں, کپڑے دھونے میں, اسی میں ان کی زندگی ختم ہو جائے. اردن میں کوئی پردے کا رواج نہیں تھا. اردن میں 1991 میں گیا تو مجھے برقع نظر آئے اور پورا لباس نظر آئے عورتوں کے سر پہ, اس کو سکارف کہتے ہیں, یعنی ایک رومال باندھا ہوتا تھا, صرف چہرہ نظر آتا. میں نے پوچھا یہ پردہ یہ برقع یہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے پورے اردن میں ایک عورت برقع نہیں پہنتی تھی پورے اردن میں, بلکہ آدھا لباس ہوتا. بنوں کی جماعت کئی پٹھان عورتیں ان پڑھ, نہ کوئی عالمہ نہ فاضلہ نہ کوئی تقریر جانے, 6 نمبر بھی نہ جانے بیچاری عورتیں. تو بنو کے پٹھان عورتوں کی مستورات کی جماعت گئی بالکل ان پڑھ، 3 مہینے وہاں کام کیا، 70 عورتوں کو برقعہ پہنا کے آئے۔ میں نے کہا کیا کرتی تھیں؟ قبض ہو کیا کرتی تھیں؟ جب ہماری عورتیں اندر آتی تو وہاں سکرٹ پہنتے، یعنی عورتوں کی یہ ساری پنڈلیاں ننگی ہوتی تھی، مسلمان عورتوں کی، اور یہ سارے بازو ننگے، تو جب وہ آتی تو اپنی چادریں بڑی بڑی وہ ان کے اوپر ڈال دیتی اور بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی، بنا تو صحابہ، تم تو صحابہ کی بیٹیاں، اس سے آگے ان کو کچھ آتا ہی نہیں تھا، پر پشتو مارتی دگا دگا تو ان کو کیا سمجھ میں آتا۔ میں نے مولانا الیاس صاحب رحمت، مولانا سید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ، ہمارے بڑے بزرگوں میں سے تھے، پٹھان تھے اصل، کابل کے، 200 سال پہلے خاندان یو پی چلا گیا، تو ایک دن میں سفر میں ہم ساتھ تھے، تو یہ کون سی جگہ ہے، نوشہرہ میں بیٹھے تھے، میں نے کہا حضرت آپ کیسے پٹھان ہیں، آپ کو پشتو نہیں آتی؟ کہنے کہ میں سیکھ تو لیتا پر اس میں دگا دگا بہت، میں نہیں سیکھ، تو اب وہ ان کو دگا دگا کیا سناتی، وہ کیا کرتی، ان پر چادر ڈال کے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی، بنا تو صحابہ، بنا تم تو صحابہ کی بیٹیاں ہو، کیونکہ 70 عورتوں نے برقع پہنا ان کی برکت سے، اور اس کے بعد سے برقعے کا رواج ہو گیا۔ تو اپنی عورتوں کا لگواؤ گے نا انشاءاللہ، اور اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرو بھائی، اللہ ناراض ہو چکا، دیکھتے نہیں ایسے ٹھنڈی فضاؤں میں، اتنی ملتان کی گرمی پڑ رہی ہے اور بارشیں بند ہوئی پڑی ہیں، چشمے خشک ہوئے پڑے ہیں، ادھر ہم گئے بالاکوٹ، کل گئے تھے پرسوں بالاکوٹ گئے تھے، وہاں بھی سارے چشمے خشک ہوئے پڑے ہیں، اور دریائے کنہار کا پانی یوں لگتا ہے جیسے کوئی چھوٹا سا نالا بہ رہا ہو، چاروں طرف پہاڑ، چشمے، دریا، پانیوں کا بند ہونا، کس بات کی نشانی، اگی کی طرف گئے وہاں بھی یہی حال دیکھا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں ناراض ہوں، مجھے منا لو، مجھے خوش کر لو، اور ماں کو منانا مشکل ہے، اللہ کو منانا آسان ہے، ماں کو تو ایک دفعہ گستاخی کرو تو معاف کر دے گی، دوبارہ گستاخی کرو پھر زیادہ محنت کرائے گی، تیسری دفعہ گستاخی کرو کہے گی جا دفعہ ہو جا میں معافی نہیں کرتی، اور اللہ پاک کی 1000 دفعہ نافرمانی کر کے کہو یا اللہ معاف کر دے، اللہ 1000 دفعہ معاف کر دیتا، کہ جاؤ معاف کر دے، جاؤ معاف کر دے، سوال توبہ کریں ہم سب، اللہ کو راضی کرنا ہے تب جا کے مسئلے حل ہوں گے۔ سارا سلیمان علیہ السلام نکلے ایک دفعہ بارش کے لیے، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو سلیمان علیہ السلام تو چیونٹیوں کو بھی سن لیتے تھے، باہر نکلے جو چیونٹی بارش کی دعا کر رہی تھی یا اللہ پانی پلا، سلیمان علیہ السلام کہ چلو واپس، کوئی ضرورت نہیں آج چیونٹی کی دعا سے ہی بارش ہو گئی، اللہ نے چیونٹی کی سن لی، بارش ہو گئی۔ تو بھائی اب تو اللہ، ہم اتنے نافرمان ہو چکے ہیں کہ اب کب کب تو جانوروں کی بھی نہیں سنی جا رہی، اتنا اللہ کو ہم نے ناراض کر لیا ہے، لیکن مسئلہ بڑا آسان کا، یا اللہ میری توبہ، اللہ کہے گا جاؤ معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل کے دور میں بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام 70,000 آدمی کو لے کے نماز پڑھی، دعا مانگی بارش اور تیز ہو گئی، دھوپ اور تیز ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ بارش مانگی دھوپ تیز ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا ایک اس میں ایسا فرد ہے جس کی نافرمانی ایسی ہے کہ جب تک یہ اندر ہے بارش نہیں کروں گا، جب ایک آدمی ایسا تھا تو بارش رک گئی، اور جب اکثریت ایسی ہو تو پھر کیا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نکل جاؤ بھائی، جو ایسا آدمی ہے سارا مجمع محروم ہے اس کی وجہ سے، اس نے ادھر دیکھا جب کوئی نہ نکلا تو دل میں کہنے لگا اب میں باہر نکلوں تو ذلیل ہو جاؤں، سب کو پتہ چل جائے گا، اور اگر میں کھڑا رہوں تو بارش نہیں ہوگی، تو اب اس کو توبہ کا خیال آیا۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ توبہ سچ اصلی توبہ نہیں، نقلی توبہ ہے، کیونکہ اللہ کی محبت میں نہیں، عزت بچانے کے لیے کہ میری عزت رہ جائے۔ پھر بھی اللہ نے کیا کیا، وہ کہنے لگا یا اللہ میں نے تیری بڑی نافرمانی کی اور تو نے مجھے کبھی ظاہر نہ ہونے دیا، تیری بڑی مہربانی، آج میری عزت رکھ لے، میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے الفاظ ختم ہوئے، ہوا کا رخ بدل گیا اور بادل و بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ نکلا تو کوئی ہے نہیں، بارش کس وجہ سے ہو گئی؟ اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فیل ہو گئی۔ اتنی جلدی بھی کوئی صلح کرتا ہے؟ 40 سال کی دشمنی ایک لفظ تو کوئی معاف کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کیسے باوز ہو گئی، اس کی برکت سے کیسے ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ کہ یا اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جب نافرمان تھا کسی کو نہیں بتایا، جب توبہ کر لی اب کیسے بتاؤں؟ تمہیں کہتا ہوں چگلی نہ کھاؤ، خود میں چگلی کھاؤں، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو بھائیو سارے پہاڑی لوگوں سے توبہ کرواؤ. آپ کے ہاں پانی برسنا بند ہوا, ہمارے ہاں نہریں بند ہو گئیں, زمینیں خشک ہو گئیں, زمین کا پانی 40-40 فٹ نیچے چلا گیا, 70-70 فٹ پانی نیچے چلا گیا. چند دن پہلے میں اپنی زمین پر گیا, میں تو بہت عرصہ جانا نہیں ہوتا, کبھی کبھی جاتا ہوں, تو میں نے دیکھا تو وہ جو کنواں تھا جس میں پانی نکالنے والی موٹر لگی ہوئی تھی وہ 30 فٹ نیچے جا, ہمارے ہاں 10 فٹ پہ پانی آتا تھا, اور دیپال پور میں 70-80 فٹ تک پانی نیچے جا چکا ہے. بارش یہاں نہیں ہو رہی, زمینیں وہاں خشک ہو رہی, اور دہائی مچی ہوئی ہے, زمین کی رگیں خشک ہوتی چلی جا رہی ہیں. بلوچستان کسی زمانے میں بٹل سے زیادہ سرسبز علاقہ تھا. بلوچستان دیکھا آپ نے کیسے کالے پہاڑ, کیسے کالے پتھر, پانی کا قطرہ نہیں, فصل کا دانا نہیں, ایک زمانہ تھا اس سے زیادہ سرسبز تھا. نافرمانیاں ہوئی اور اللہ پاک نے اس کو اس طرح کالا کر کے رکھ دیا کہ آج بھی سرسبز نہیں ہو سکا. اگر اللہ نہ کرے بارش رک جائے تو یہ بھی ایسے ہی کالے پہاڑ ہو جائیں, ساری زمین بنجر ہو جائے. تو بہت سنگین مسئلہ ہے, اللہ کے سامنے روو, نمازیں پڑھو, جھوٹ چھوڑو, سود چھوڑو, نافرمانیاں چھوڑو, اللہ کو مناؤ کہ اللہ پاک اپنا کرم فرمائے, ایمان کی بارش بھی کرے جو ہمارے دلوں پہ آئے, ہدایت کی بارش کرے جو ہمارے دلوں پر آئے, پانی کی بارش کرے جو ہمارے پہاڑوں ندی نالوں پہ آئے, ہماری زمینیں بھی سیراب ہوں, انسان بھی سیراب ہوں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے زمین آسمان کے مالک اللہ, اے ان بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑنے والے اللہ, اور ان ہواؤں کو چلانے والے اللہ, اور آسمان کی چھت کو بلند کرنے والے اللہ, اور اے زمین کے فرش کو بچھانے والے اللہ, اور اے عرش پہ استوا کرنے والے اللہ, اے مٹی کے یا اللہ اندر اپنے امر کو نازل کر کے انسان بنانے والے اللہ, اے وہ اللہ جس کی صفات کی کوئی انتہا نہیں, اے وہ اللہ جس کی ذات کی کوئی حد نہیں, اے وہ اللہ جس کی قدرت اور حیبت اور جلال اور کمال اور کبریائی کی کوئی حد نہیں, ہم تیرے ضعیف حقیر ذلیل کمزور بندے. اللہ تو ابتدا انتہا سے پاک, ہماری ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے, تو پاک ہی پاک, ہم گندا پانی گندا نطفہ, اور اے اللہ وجود میں پیشاب پخانہ بھرا ہوا, اور مر کے یا اللہ مردار بن کے, میت بن کے, گندگی بن کے ہواؤں میں اڑ جانے والا, یا اللہ ہماری کیا اوقات ہے تیرے سامنے, ہم تجھ سے کیا ٹکر لے سکتے ہیں, یا اللہ ہمارا تیرا کیا جوڑ ہو سکتا ہے, تو آقا ہے شہنشاہ ہے لا محدود, ہم تیرے ذلیل حقیر فقیر غلام بندے محدود بندے, ہم بھی تیرے غلام, ہمارے ماں باپ تیرے غلام, ہم تیرے بندے, ہمارے ماں باپ تیرے بندے, ہم تیرے حقیر غلام, ہماری مائیں تیری باندیاں, ہمارے باپ تیرے غلام, ہماری اگلی بھی نسلیں تیری غلام, ہماری پچھلی نسلیں تیری غلام, ہم تیرے غلام, بے شک ہم نافرمان غلام ہیں, پر میرے مولا ہم یہ دل سے مانتے ہیں کہ آقا ہمارا تو ہی ہے, ہم لا الہ الا اللہ کا دل سے اقرار کرتے ہیں, محمد رسول اللہ کا دل سے اقرار کرتے ہیں, تیری جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں, تیرے قرآن کو حق جانتے ہیں, میرے مولا دیر سر پہ ہیں, آفات ہوا ہے, زمین کے تیور بدل چکے ہیں, فلک کی آنکھیں بدل چکی ہیں, رت بدل گئی ہے, موسم بدل گئے ہیں, چاروں طرف میرے مولا آسمانی آفتیں بھی ہمارے ہی اوپر, دنیا کا باطل بھی خنجر لے کر ہمارے ہی سینے پر, اللہ یہ گلہ نہیں ہے, گلہ نہیں ہے, جو ہے وہ یا اللہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تیرا عدل ہے, اللہ ہم گلہ نہیں کر رہے, ہم اپنی کہانی سنا رہے ہیں, ہم اپنا دکھڑا تجھے سنا رہے ہیں میرے مولا, یا اللہ آخر ہم گوشت پوست کے انسان ہیں, تکلیف آتی ہے تو درد بھی ہوتا ہے, دکھ پہنچتا ہے تو ہائے بھی نکلتی ہے, غم ستاتے ہیں تو پھر وہ فریاد بن کے زبان پہ آ جاتے ہیں, میرے مولا اور ہم آج اس بے بسی کے دور میں ہیں کہ ہماری اس دھرتی پہ سننے والا اب کوئی نہیں رہا، تو بھی دروازہ بند کر دے تو پھر اور ہے کون جس کے پاس ہم جائیں، تو بھی ہمیں رد کر دے تو پھر ہے کون؟ یا اللہ سگی ماں اگر معصوم بچے کو پھینک دے پھر اس بچے کا کون پرسان حال ہوگا؟ یا اللہ ماں ہی دروازہ بند کر دے تو بچہ جائے گا، وہ لوٹ کے پھر در پر یا بیٹھتا ہے اسے ہی کھٹکھٹا رہا ہمارا کوئی نہیں رہا یا اللہ، ہمارا کوئی نہیں رہا یا اللہ، ہم تنہا ہو گئے میرے مولا، ہم تنہا ہو گئے یا اللہ، تیرا بھی دروازہ اگر بند ہو جائے